Założyciel komunistycznej Korei Kim Il-sen oraz ojciec Kim Jong-il. Na centralnym placu miasta zebrali się weterani, dla których zorganizowano specjalny program artystyczny. Szacuje się, że w wojnie koreańskiej zginęło od 2,5 do 4 milionów osób. Po jej zakończeniu Półwysep Koreański został podzielony na dwie części. Koreańska strefa zdemilitaryzowana stała się zaś jedną z najsilniej strzeżonych granic świata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Nad Myśliwiecką na razie słońce i tak powinno być w wielu miejscach, ale sytuacja będzie się zmieniać. Wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz i burza. Przeważnie od 28 do 31 stopni, tylko nad morzem i w kotlinach górskich temperatura trochę niższa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to all inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam, raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Graków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Wielka letnia wyprzedaż w Praktykerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa trzyosobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktyker. Dla zaradnych. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko woręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wojciech Mann, Zofia Kruszewska i Halinka Wachowicz. Piosenki bez granic, część druga. Zwykle rozpoczynam ostro, dynamicznie. Teraz zmieniłem koncepcję na dzisiaj. Będzie dość spokojny utwór, ale artysta, którego w żaden sposób nie można lekceważyć. Thank you. on sight. If it don't kill you, it'll hurt you some. If it don't kill you, it'll hurt you some. Mercy build and mercy break. Yours to give and yours to take. And when the world tries to call you away, you say, być spokojnie, było spokojnie, było romantycznie, było, no tak powiedziałbym, wieczornie nawet. Ale to może być mylące. To, czego słuchaliśmy, to tytułowa piosenka albumu Mercy, albumu, który nagrał Rocco De Luca i jego zespół The Burden. Rocco De Luca mogłem niby poczekać, bo ma się wkrótce ukazać jego nowa płyta, ale byłem tak niecierpliwy, że postanowiłem sięgnąć po jedną z wcześniejszych, aby może przygotować słuchaczy na nowy album, który ma się niebawem pojawić. Rocco De Luca to postać, jak powiedziałem, nieprzewidywalna dosyć, bo na podstawie tego utworu, który przed chwilką nadałem, można by myśleć, że jest takim romantycznym, mglistym, młodym człowiekiem, który czaruje nastrojem i wszystko to musi być spowite lekką mgiełką takiej no, romantycznej niepewności. Tymczasem ni stąd, ni zowąd Rocco De Luca potrafi nagle się przebudzić i zgoła odmiennie zaprezentować się jako artysta, ale właśnie może ta zmienność powoduje, że jego płyt słucha się bez zmęczenia, bez znudzenia, że nie jest tak bardzo przewidywalny. To młody człowiek sam swoją muzykę wymyśla i jaka będzie ta następna płyta, sam jestem bardzo ciekawy, ale z tej zatytułowanej Mercy już jestem bardzo zadowolony i Miałem nawet takie, jak to się mówi, embarras de richesse, kłopot z wyborem, bo kilka utworów uważałem powinno się znaleźć w tej audycji. No, siłą rzeczy ograniczyłem się do dwóch. I Trust You to Kill Me, a potem jeszcze Save Yourself. Rocco De Luca naprawdę bardzo radzę posłuchać. Sudden power before you hide in the shelter, the shelter, the shelter, the shelter. wiem, że jak Krokodyluka się obudzi, to robi się naprawdę bardzo interesująco. No i mogę tylko życzyć sobie, żeby to przebudzenie następowało no tak pół na płycie, a przewaga tych spokojnych, no może to jest moja natura, że lubię, żeby czasem coś kopnęło. A za chwilę kopnie. Ale przypomnę jeszcze, gdy Państwo mieli ochotę się do nas odezwać, SMS 71335 i mail man@polskieradio.pl. A to kopnięcie odbędzie się w wykonaniu weteranów grupy, która pod nazwą Tesla zaistniała w 1985 roku. No to łatwo policzyć, że no nie w tym, ale w przyszłym roku będą mieli okrągłą rocznicę. No ale trzymają się dzielnie, dzielnie. Nowa płyta Simplicity. I trzeba powiedzieć, że niektórzy młodzi mogliby pozazdrościć i pomysłów, i energii, i oczywiście wykonania muzyki, którą sobie wymyślili. Dwa utwory mam dla Państwa z tej nowej płyty: Cross My Heart i Sympathy. Oto niektórzy marudzą, Tesla, hair metal, takie to było landrynkowe w 80-tych, 90-tych. Nie, nie, posłuchajmy. While I'm stuck in Albuquerque, while you're taking care of home. Every time it goes to voicemail, can get you on the line. So I'm just sending you this message to ease your worried mind. I promise you, my friend, when we're apart, I will be faithful to thee. Sometimes I feel like an animal who's locked up in a cage. As the days, the weeks, the months, time to years gone by. Too many bad excuses, baby. Not even one good reason why. I promise you, my friend, when we're apart, I will be faithful to. I will. Tesla z nowej płyty Simplicity. Mam dla Państwa jeszcze właśnie utwór sygnalizujący pewien album, ponieważ miejsca na więcej dzisiaj już nie ma, ale to niewykluczone, że jeszcze ta płyta pojawi się w moich audycjach. Znakomity harmonijkarz amerykański Rod Piazza i jego grupa The Mighty Flyers pojawiają się z nowym albumem Emergency Situation. No, przede wszystkim ta harmonijka to jest znak firmowy Piazzy i dlatego wybrałem na tę prezentację instrumentalny utwór, który pokazuje, jak mistrz radzi sobie z tym instrumentem. Frankenbob z nowej płyty Roda Piazzy. Harmonika Roda Piazzy. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest mój głos. I rok temu dokładnie, bo 26 lipca zeszłego roku pożegnał ten świat J.J. Cale i dokładnie, prawie dokładnie rok po jego odejściu ukazuje się płyta, która jemu jest poświęcona. To nie jest coś, co zazwyczaj autorzy takich przedsięwzięć nazywają tribute. To jest coś więcej, bo tutaj Clapton, który jest autorem i przywódcą tego przedsięwzięcia, nazwał to appreciation, czyli to jest coś więcej. To jest tribute stał się w moim przekonaniu czymś takim, po prostu przy jakiejś okazji przypomnimy czyjąś twórczość i zarobimy parę groszy. A tutaj chodzi o to, żeby oddać pełen honor temu, co zrobił J.J. Cale i temu, w jaki sposób ukształtował muzykę i w jaki sposób nadał niektórym z uczestników tych nagrań kierunek myślenia muzycznego. A tych uczestników jest tutaj sporo i znakomitych. 16 nagrań na płycie się znalazło. To nie są koniecznie te najbardziej znane Cale'owe numery, chociaż znalazło się tutaj i to tytułowe Call Me The Breeze i Cajun Moon i Sensitive Kind, ale jest też parę utworów, których próżno by szukać w dyskografii Cale'a, bo to są rzeczy, które wcześniej były niepublikowane, on to nagrywał jako dema. I teraz Christine Lakeland, jego partnerka, udostępniła je Claptonowi i kolegom i wśród tych utworów znalazł się również i ten zatytułowany Train to Nowhere. Nights don't matter now. Your time's no longer counting. This train's got you now. It's on board, can't get off. The distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. It is, the goal will never be. Ten album nosi tytuł The Breeze. Filmowany jest przez Erika Claptona i przyjaciół. I mam praktycznie jedno tylko zastrzeżenie do tego, co tam się wydarzyło. Mianowicie, że tak jak w przypadku i tego utworu zatytułowanego Train to Nowhere, tak w przypadku większości one się nie kończą jakąś zdecydowaną kodą, tylko są tak wyciszane. Ja marzyłbym sobie, żeby kiedyś się ukazała taka jakaś super deluxe edition tego albumu i żeby dosłyszeć do końca, co oni tam wyrabiali, bo to mam wrażenie, że ze względu na to, że tam jest no, wielu świetnych gitarzystów, że oni mogli się pobawić tym pykaniem takim keylowym na swoich gitarkach. I myślę, że jakiś bezlitosny producent ściągał te suwaki? No, tym producentem bezlitosnym jest sam Clapton, także ja myślę, że chodziło o to, żeby no, zmieścić jak najwięcej materiału i dać jak najwięcej miejsca wszystkim uczestnikom. Ale no, sesja musiała być niezwykle dla gitarzystów ożywcza i pasjonująca. I dlatego no, gdyby była taka okazja, to kieruję to do producenta, do ciebie, Eryku, mówię, i do Simona Climie, który był współproducentem, żebyście panowie... Ogarnijcie się jakoś, przestańcie. Spróbujcie to kiedyś tak wydać w całości. Ile można, tak, ile można. W tym pociągu do Nikon, Train to Nowhere, na gitarach grali Clapton, bo on gra we wszystkich, na wszystkich nagraniach, Mark Knopfler i Don White. Don White to jest najmniej chyba znana postać spośród tych, których Clapton zaprosił do studia, ale niewątpliwie najbardziej chyba bliska estetyce Cale'a, no bo on jest też Oki. Oki, czyli z Oklahomy, z Talsy, i tam od dobrych 40 lat nagrywa, koncertuje, i nie dość tego, jeszcze zaraził swojego synka tym takim laid back graniem. Synek nosi imię Steve i 6 lat temu wspólnie nagrali płytkę zatytułowaną Daddy Bow. I to jest no taka kwintesencja chyba takiego na luzie muzykowania rodem z Oklahomy. Tytułowe nagranie z tej płyty też Daddy Bow. Don and Steve White. Downtown on a corner. Yeah, we're playing our blues. Watching people go by. See them shuffle their shoes. They throw the coins in the case. They put a smile on their face. Daddy Bo, Daddy Bo, can you play a guitar? Can you make it sing? No matter where you are. Daddy Bo, Daddy Bo, I'll play your guitar. Side by side, a guitar in our hand. Well, can we play it funky? Well, you know we can. I feel that groove. Hey, let's play it again. Sonny Bo, Sonny Bo. Well, can you play your guitar? And can you play the blues? And will it take you far? Sonny Bo, Sonny Bo, hey, play your guitar. Down by the river, watch your boats go by. Well, we shove a little boogie and go from 1 to 5. The cats are rocking on the river. The girls, they know they're alive. Daddy Bo, Daddy Bo, can we play our guitars? sunny bowl, sunny bowl. Daddy bowl, daddy bowl. Sunny bowl, sunny bowl. Daddy bowl, daddy bowl. Sunny bowl, sunny bowl. Daddy bowl, daddy bowl. Sunny bowl, sunny bowl. Gonna play it on the blue. Yeah. We're getting way down low. Don i Steve White, czyli Don tatuś, Steve syn z Oklahomy. Płyta sprzed 6 lat, album zatytułowany Daddy Bow, i to był tytułowy utwór z tej płytki. W tych moich grzebaniach śladami Cale'a dogrzebałem się do jeszcze jednego takiego mruczka około Cale'owego. To Kanadyjczyk, który na stałe osiadł w Kalifornii, ale nie w tej Kalifornii takiej nad morzem, tylko gdzieś się zakopał tak daleko w tej Kalifornii, że też go nie bardzo widać, nie bardzo słychać, podobnie jak Cale, taki jest troszkę w odosobnieniu. Nazywa się Kenny Butterill. Od chyba 30 lat zdradził już Kanadę, jest w Stanach i gra właśnie taką na luzie muzykę z pogranicza tych wszystkich gatunków, które ja lubię. Ukazała się chwilkę temu jego nowa płyta zatytułowana Troubadour Tales i tam jest sporo też gości takich. Jest na przykład też niespodziewanie Donovan, z którym za chwilę Kenny Butterill zagra swój własny utwór zatytułowany Gaia Blues. I went up to see the man in the moon. He played for me a blues tune. Go see Mr. Sun, he thinks we may be done. Gaia cried, could be doomsday soon. I saw Mr. Sun, blazing hues of red. He cautioned me and said, the air's poisoned and gray, time slipping away. Actions needed or Gaia's dead. Trees. They wept and talked back to me. Listen to the wind well, the story he will tell about the sorry state of the sea. I look to the sky. Mr. Wind was howling strong. He told me how we got it all wrong. Go to the mountains, dance and drink from their fountains. You'll hear the Gaia spirit song. Somehow

To był program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na linii Izrael-Strefa Gazy już bez zawieszenia broni znów trwa ostrzał. Za chwilę relacje naszego specjalnego wysłannika. Naukowcy alarmują, wirus Ebola rozprzestrzenia się. Są kolejne ofiary, w tym pierwszy śmiertelny przypadek w Nigerii. Żar leje się z nieba, woda w Bałtyku zimna, chwilami wręcz lodowata. Można dostać reumatyzm, zimno. Wszystko przez morskie prądy. Koniec rozejmu w Strefie Gazy. Izraelska armia wznawia ostrzał Gazy z powietrza i z morza, wznawia także operację lądową. To po tym, jak Hamas złamał i zawieszenie broni i zaczął strzelać rakietami w kierunku Izraela. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Segielski, który jest na przejściu granicznym między Izraelem a Gazą, donosi o bombardowaniach na terenach granicznych. W czasie, gdy Izrael ogłaszał wznowienie ostrzału, w kierunku Gazy wjechało kilka czołgów. W okolicy cały czas słychać eksplozje. Kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy czekali na wjazd do Gazy, zostało zawróconych. Z kolei dziennikarzom, którzy chcieli wyjechać z Gazy, powiedziano, że powinni zostać w swoich hotelach. Wczoraj wieczorem, gdy trwał rozejm, Hamas wystrzelił w kierunku Izraela kilka rakiet. Podobnie było dzisiaj nad ranem. Przedstawiciele Hamasu poinformowali, że nie zgadzają się na przedłużenie zawieszenia broni o kolejną dobę. Mieszkańcy Strefy Gazy są coraz bardziej zniecierpliwieni przedłużającym się konfliktem. Coraz więcej osób obwinia Hamas o niepotrzebne podgrzewanie napięcia. Izraelska operacja w Strefie Gazy trwa już 20 dni. Od jej rozpoczęcia zginęło co najmniej 1033 Palestyńczyków i 43 izraelskich żołnierzy. ONZ szacuje, że z domów w Gazie uciekło 230 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Eretz Izrael. Dodajmy, że tuż po wznowieniu dzisiejszych ostrzałów w Gazie zginęło 3 Palestyńczyków. Są kolejne ofiary wirusa Ebola na zachodzie Afryki, a także pierwszy śmiertelny przypadek odnotowany w Nigerii. To są najnowsze doniesienia w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa, a śledzi je Rafał Motriuk. W nigeryjskim mieście Lagos zmarł 40-letni mężczyzna, który wcześniej przyjechał z Liberii. Władze Nigerii zdecydowały o wzmocnieniu kontroli na przejściach granicznych, w portach i na lotniskach w obawie przed rozprzestrzeniającą się chorobą. W wielu rejonach Nigerii brakuje czystości i to otwiera drogę wirusowi Ebola, tłumaczył wcześniej BBC nigeryjski ekspert do spraw zdrowia Ogar Austin. Tymczasem w Sierra Leone zmarła chora pacjentka, którą rodzina zmusiła do opuszczenia szpitala. W Liberii zaraził się lekarz ze Stanów Zjednoczonych. Jak podaje WHO, na zachodzie Afryki wirus zaatakował prawie 1100 osób, ponad połowa zmarła. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Uczyńmy to w imię wiary, miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny i ojczyznę. Apeluje z okazji obchodzonego w sierpniu miesiąca trzeźwości Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Autorzy apelu piszą o społecznych kosztach nadużywania alkoholu. Przypominają, że prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie, a pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu także innych użytkowników dróg. A teraz bolesna kara za jedzenie w miejscach publicznych na zachodzie Iranu, w mieście Kermanszach. Pięciu osobom wymierzono chłostę. Oficjalna agencja IRNA podaje, że była to kara za to, że jedli w miejscu publicznym w trakcie Ramadanu, czyli miesiąca, w którym muzułmanie poszczą od wschodu do zachodu słońca. Miejscowe władze twierdzą, że osoby te celowo złamały prawo i spożywały posiłek mimo ostrzeżenia funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Oblężenie bałtyckich plaż. Upały przyciągają turystów z całego kraju, żal leje się z nieba, ale jak się okazuje, nawet przy takiej pogodzie czasami trzeba być morsem, żeby wykąpać się w morzu. Pogoda była ładna, czas minął fajnie. Niestety morze nie było zbytnio ciepłe, także nawet normalnie się nie wykąpaliśmy. Zimna woda. Byliśmy mylnie. To można dostać reumatyzm. Zimno. Jedziemy na nasze mazurskie ciepłe jeziora. Tak mówili nam turyści z Moronga na Mazurach. Przyczyną niskiej temperatury Bałtyku są prądy morskie, które na powierzchnię wynoszą zimne wody głębinowe. Dodajmy, że dzisiaj najcieplejsza woda będzie w Świnoujściu, Gdyni i na Helu po 21 stopni, nieco mniej w Ustce i w Łebie i tylko 12 stopni w Kołobrzegu. To był serwis Trójki. Najcieplej na Podlasiu, na Mazurach, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Tutaj słupki rtęci pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Chłodniej w Tatrach, tam 24 stopnie, ale bardzo ciepło i dużo słońca jest w całym kraju. Po południu natomiast może